بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، darasa yetu ya leo ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim itakuwa katika suratu An-Najm, baada ya kuwa tumeshaimaliza suratu At-Tur. Suratu An-Najm ni katika sura za Makka, yani ni makkiyatun, makkiya sura ya Makka. Baadhi ya wanachuoni wanasema isipokuwa aya 32, alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam, wanaivua aya hii, wanasema hii aya imeshuka Madina. Wengine wanasema ni sura makkiya ala al-itlaq. Sura hii imeteremka baada ya suratul ikhlas. Suratu An-Najm imeteremka baada ya suratul ikhlas. Kwa hiyo itakuwa ni sura ya 23 kushuka. Kwa mpangilio wa kushuka itakuwa ni sura ya 23, kwa sababu al-ikhlas ni sura ya 22. Ama katika mpangilio wa msahafu, suratu An-Najm imewekwa ni sura ya 53. Sura imeanza kuelezea maudhui ya Isra na Mi'raj, ikataja masala ya Mi'raj ambao ilikuwa ni muujiza mkubwa na ni aya min ayati Allah zenye kuthibitisha ukweli juu ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ukweli wa yale aliyokuja nayo. Tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kupelekwa mbinguni au kupelekwa juu mpaka kufikia katika Sidratul Muntaha, sehemu ya juu zaidi ya mbingu ya saba, yani zaidi ya mbingu ya saba. Mtume sallallahu alaihi wasallam kote huko alifikishwa, na Qur'ani hii imethibitisha. Kadhalika sura ikazungumzia mizimu na masanamu ambayo washirikina walikuwa wakiabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sura hii ikatubainishia ubatil wa jambo hilo, na kwamba watu watakiwa wamwabudu Allah azza wa jal, hali ya kuwa peke yake pasi na kumshirikisha yeye na kitu chochote, si watu kuabudu masanamu wala malaika wala vinginevyo. Pia sura ikazungumzia masala ya aljaza, malipo katika siku ya malipo ya yaumaddin, na kwamba kila nafsi italipwa kwa kile ambacho imekitenda. Mwisho sura ikahitimisha kuelezea yale mambo ambayo au adhabu ambazo ziliwafikia umam zilizotangulia kwa sababu ya jeuri zao na kibri chao, kama vile watu wa Ad, Thamud, qaumu Nuh, qaumu Lut, na aina mbalimbali za adhabu ambazo ziliwasibu. Imefanywa hivyo kwa ajili ya kuwakumbusha makufari wa Makka na wengineo walio mfano wao, kuwakumbusha adhabu ambayo inawangojea wao kwa sababu ya kukadhibisha kwao. Kwenye sura imejaa mambo makubwa, mambo mazito, kwa wenye kutanabahi na kutaamali, wenye kuzinduka na wenye kuzingatia. Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Inaanza kusoma ama ianza sura hii Allah tabaraka wa ta'ala kwa kiapo, anasema wan najmi idha hawa, ninaapa kwa nyota pindi inapotua. Wan najmi idha hawa, na ninaapa kwa nyota pindi inapotua. Yani idha ghab, kiwa baadhi ya wanawachuoni wako na tafsiri idha saqat, na hapa kwa nyota pindi inapoanguka. Yani idha saqata minhu shihabun ala shayatini allati tastariqu as-sam'a wa huwa muqsamun bihi, ndio kuapiwa. Kwa maana kwamba nyota pindi itakapoanguka kutoka kwenye hiyo nyota, kimwenje kile kwa ajili ya kuwapiga mashayatini ambao wanaibia kutaka kusikiliza habari za mbinguni. Kwa hiyo idha hawa, pindi itakapoanguka. Lakini pia idha hawa, idha ghaba. Wan najmi idha hawa, ninaapa kwa nyota pindi inapotua. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, hakupotea sahibu yenu wala hakupotoka. Hakupotea wala hakupotoka, kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa katika dhalala kwa yale ambayo ameyasema. Na hii ndio jawabu ya qasam, ndio al-muqsamu alayhi. Ma dhalla sahibukum, hakupotea sahibu yenu. Wanaosemeshwa hapo ni watu wa Makka, makureishi wa Makka. Yukhatibu Allahu ta'ala Quraishan, anawasemesha Allah makureishi. Kwa hiyo amezungumza hapa, ameleta wasfu huu kwa sababu faida mbili. Faida ya kwanza al-ishara ila annahum ya'rifuna, kuashiria kwamba wao wanamjua. Waya'rifuna nasaba, na wanaijua nasabu yake. Waya'rifuna sidqa, na wanaujua ukweli wake. Waya'rifuna amanata, na wanaujua uaminifu wake. Fala huwa laysa shakhsan ghariban anhum, kwa hiyo yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam si mtu mgeni kwao. Hatta yaqulu la nu'minu bih li'annana la na'rifu, mpaka wakawa wanasema basi sisi hatumwamini yeye kwa sababu hatumjui. Bal huwa sahibuhu alladhi nasha'a fihim, bal ni sahibu yao ambaye amekuwa kwa wao pamoja na wao. Fakaifa bil ams yasifunahu bil amin, inakuwaje vipi jana walikuwa wanamuita al amin wal ana yasifunahu bil kadhib al kha'in. Tayyib, kwa hiyo ma dhalla sahibukum, hakupotea sahibu yenu, yani hakuwa katika upotofu. Wa ma ghawa, wala hakupotoka, hakuwacha usawa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alghay ni dhiddu rushd, ni kinyume na uongofu. Kisha anasema wa ma yantiqu anil hawa, na hazungumzi au hatamki kutokana na matamanio. Wa ma yantiqu anil hawa, na hatamki kutokana na matamanio. Ila yatakallam bi shay'in sadirin anil hawa, hazungumzi kwa kitu kinachotokana na matamanio. Bi ayi hali min al ahwal, kwa hali yoyote. Hakuna hukumu ameileta Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hawa ya nafsi yake, kwa matamanio ya nafsi yake. Wa ma yantiqu anil hawa, na hatamki kutokana na matamanio. In huwa, hayakuwa hayo anayotamka, eh? In huwa, hayakuwa hayo anayotamka illa wahyun yuha, isipokuwa ni wahi anaofunuliwa. Illa wahyun yuha, isipokuwa ni wahi unaofunuliwa. Yuha unaofunuliwa au anaofunuliwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa naibul fa'il لضمير عائد إليه صلى الله عليه وسلم. نواحي أنا وفنولي ومتومي صلى الله عليه وسلم. إن هو حيكو هايو أنا يتمك إلا وحي يوحى، اسبقوني وحي أنا وفنولي. علمه شديد القوى، أمن فندش يي ملائكة من ينقوف. علمه أمنفندش يي شديد القوى ملائكة من ينقوف، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى. أمنفندش متوم صلى الله عليه وسلم وحيه لملائكة من ينقوف نينجي، أي ذو القوة الشديدة، ذو القوة الشديدة من ينقوف نينجي. Kwa itakuwa ni idhafa ya sifa katika mausufi yake. Idhafa tu sifati ila mausufiha, imedhifishwa sifa katika mausufu yake. Kwa maana dhul kuwati shadida, yushadidu lkuwa, kwa maana kwamba hiyo alkuwa ni mausufu na shadidi ilikuwa asili yake ni sifa. ذو القوة الشديدة من نقوف نينك. علمه شديد القوى، علمه شديد القوى، أمن فندش يي ملائكة من نقوف نينك. كما لفسم الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. علمه شديد القوى، نقول اسمه إنه لقول رسول كريم أكسفه ذي قوة وننقوف. إذن نقول أكسفه ملائكة متقوف جبريل عليه الصلاة والسلام وما شديد القوى. ذو مرة، ذو مرة من يقوم بزوري، ذو مرة من يوم بزوري. ذو ملائكة من أمسفه وكما أنا أمبيل زوري، أنا أمسفني الله سبحانه وتعالى. ما قسم ذو منظر حسن، ذو مرة يسمى الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة وذو جمال وحسن. يعني من ينقوف na ni mwenye uzuri، mwenye uzuri. Na kipingine ukaona kwamba ana nguvu nyingi basi atakuwa sura yake mbaya، kwa kwamba hapana، shadidul quwa lakini dhu mirra، mwenye umbile zuri. Fastawa kisha akalingana sawa juu، fastawa kisha akalingana sawa juu، kawa yuko juu malaika huyo. Kwa kama mlingana sawa ala suratihi alhaqiqiyyati allati khalaqahu Allah ta'ala alayha، fastawa wa huwa bil ufuq al a'la، wa huwa bil ufuq al a'la، na hali ya kuwa yeye huyo Jibril alayhi salatu wassalam ambaye ndiye alimfundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam، wa huwa na hali ya kuwa yeye bil ufuqil a'la yukatika pambizo za juu، wa huwa bil ufuqil a'la na hali ya kuwa yeye yukatika pambizo za juu، wa huwa bil ufuqil a'la na hali ya kuwa yeye Jibril yani هو نحل يكوى يي بالأفق الأعلى يكتك بمبيزو زجو يعني الجهة العليا من السماء فاند وجو كتك بمبيزو. Thumma dana kisha akakurubia kwa mtume. Thumma dana ay thumma qaruba Jibrilu alayhi salam minan nabi. Thumma dana kisha akakurubia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fatadalla na akateremka karibu. Tasema tadallati thamara wa dalla rijlaihi min as-sarir. Tadallat yamekurubia matunda, wa dalla rijlaihi min as-sarir, na amening'iniza miguu yake katika kitanda. Tayyib, kwa thumma dana kisha akakurubia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma dana kisha akakurubia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fatadalla na akateremka karibu, akamkurubia mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alikuwa katika al-ufuq al-a'la, akamkurubia mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakana, katika kule kukurubia sasa, fakana akawa Jibril, akawa qaba qausain, akawa karibu kama ncha mbili za upinde. Qausain, qaus na qaus. Fakana qaba qausain, akawa karibu kama ncha mbili za upinde, au adna, au karibu zaidi. Qausain ay min qisiy al-arab والقاب وكذا القيب والقاد والقيد والقيس المقدار نبسم وقاب أو قيب أو قاد قيد نمانا مقدار كياسي كنت معنا نبسم فكان قاب قوسين أكاوى كريب كما أو كياسي تنجمبي سابو قاب ولكن كياس المقدار. نقول يوسف فكان قيد قوسين او ادنى. قيد كياس. كيو upinde una ncha mbili, ncha ya huku na ncha ya huku. Kwa hiyo alipokurubia Jibril, pamoja na kwamba alikuwa bil ufuq al a'la, thumma dana fatadalla, kisha akakurubia kwa kurubia mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa karibu, kisha ule ukaribu ukawa kama vile baina ya kausi mbili, yani pande mbili za upinde. Fa auha ila abidihi, fa'auha akapeleka wahi, fa'auha Jibril, fa'auha akapeleka wahi kwa mja wake, ma auha yale aliyomfunulia, yani shay'un adhim. Wa fakana qaba qausain, fakana Jibril min an-nabi qaba qausain au adna. وهذا مثل يضرب للقرب. هو نمفان وعربه تميا وبيجنفان وقريب كما نقاب قوسين أي قريبا جدا بل أدنى كسفسيري أو كما نبل يتكوى بال الكريب سيد. فكان قاب قوسين أكاوى قريب كياسي تنشمبيلي زوبيني أو أدنى بال الكريب سيد kifasiri au kwa maana ya bali karibu zaidi. Fa auha akamfunulia au akamfahamisha, fa auha akamfahamisha kwa wahi, fa auha Jibril akamfahamisha ila abidihi mja wake Allah, dhamiri narudi kwa Allah, ما أوحى يلي أليم فنوليا يعول إلى الله عز وجل والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل يعني ما ناكنا كيفي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى أكم فنليش جبريل مجا والله كلا لتكم فنليش ولم يبين ما أوحى به حكبينيشها فكلي أنباتوا من فنليا من فنليش لماذا تعظيما له وأجل يكوك يعظميش هيتو لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم إبهام إنكوجا هل يكون ينكسدي وهي إبهام كلكوز جام دمان كل يقسم فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم شيء عظيم فغشيهم من اليم ما غشيهم نهابا نسمى فأوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم دماناك من الشيء العظيم نا أقول ما لنما قوة زيد بشين القرآن ما كذب الفؤاد ما رأى حوك كذبيشا ما كذب الفؤاد حوك كذبيشا مويو ما رأى كليه ألتكيونا ألتكيونا متومي صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه مفهوم أفتمارونه على ما يرى استفهام يبني إنكار أو التعجب وشنقال هذي من بشان ناي محمد يو يالي أليو يونا أو يو يالي أنا ويونا أفتمارونه يي من بشان ناي محمد ونبي واتوا مكة واتوا ينجين أفتمارونه أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه فمعاينة juu ya yale ambayo anayaona kwa macho kabisa. Vipi itakuwaje mtu ameona kitu kwa macho yake nyinyi mnamkadhibisha mwanzo kupishana naye? Pia inaweza ikawa al-murad bima yara ma raa kuyafatumarunahu ala ma yara, hivi mnabishana naye Muhammad juu ya yale aliyoyaona. كتب تفسير مضارع ومعنى ماضي أي ما رآه من سورة جبريل عليه السلام. سبب تومي صلى الله عليه وسلم علمونا جبريل كتك مومبلياك يأسل يليومبي ويك ملائك أكي وذو مرة من الهيئة الحسنة من يومبيل زوري كما نبو سيما ركاين وفوات ولقد رآه والله حقيقة محمد ألمونا جبريل والله حقيقة محمد ألمونا جبريل ولقد رآه والله حقيقة محمد ألمونا جبريل نزلة أخرى قمرا نجين نزلة أخرى قمرا نجين تومي صلى الله عليه وسلم ألمونا جبريل katika umbile lake lile ambalo Allah tabarak wa taala alilomuumbia umbile la kimalaika. Alikuwa katika umbile la kimalaika, hii ilikuwa ni mara ya pili kumuona. Ndio maana akasema maratan ukhra, kwa mara nyingine, kwa sababu alishawahi kumuona kama hivyo kwa mara ya kwanza, hii itakuwa ni mara ya pili. Mtume صلى الله عليه وسلم mara ya kwanza alimuona katika ghari Hira. Kama tulivyosoma katika sira na tafsira vinavyoeleza ahadith za Mtume صلى الله عليه وسلم zinavyoeleza kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alipokaribia au alipofikia miaka 40 ikawa anapenda kujitenga na watu. Akaamua akawa anakwenda katika sehemu za Hira, kule ghari Hira, yatahannath fanya ibada katika milla ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, yatafakkaru fi malakuti samawati wal ard. Siku moja akajiwa na Jibril. Jibril alikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama hadithi inavyoeleza, akamkamata mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia hadithi nyingine ina habari nyingine inaeleza kwamba baada ya kukutana na Jibril, wakati anarudi ametoka Hira, akamuona Jibrili yuko baina samai wal ard, waqad sadda al ufuq, ametanda katika anga, ameziba anga yote, mbingu haionekani, inaonekana Jibrili peke yake. Tazama, amona Jibrili yuko baina samaa, ala al kursi, baina samai wal ard, yuko juu ya kursi, amekaa kwenye kiti, lakini yuko juu baina ya mbingu na ardhi, na mbingu haionekani, yote kaiziba Jibril kwa sababu ya mbawa zake, katika umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumbia, ameumba katika umbile hilo. Lahu 600 janah, ana mbawa 600. Sasa alimuona katika hali hii mara moja. Mara ya pili sasa ndio hii alipomuona akiwa katika umbile lile lile la mwanzo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuona mara ya kwanza ile aliumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na akarudi nyumbani akiwaambia watu wake, zammiluni zammiluni. Kwa sababu si jambo dogo. Kwa sababu Jibril ni kiumbe mkubwa mwenye nguvu kama anavyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin, mwenye nguvu, dhi quwwatin inda dhil arsh makin, mbele za mwenye arsh, tena aliye makinifu, allamahu shadidul quwa dhu mirra. Kwa ni malaika mkubwa amesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa ni mara yake ya pili kumuona Jibril katika umbile lake lile lile. Na mpaka kuwa limetajwa jambo hili kwenye Qur'ani si jambo dogo. Kama asingepata inaya na uangalizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ni mtu wa kawaida akiona anaweza kufariki akafa mara moja kwa kumuona tu kwa sababu ya umbile lake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amemhifadhi na mambo mengi na umeutia nguvu na umadhubuti moyo wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, wallahi, kwa hakika Mtume alimuona Jibrili kwa mara nyingine, inda sidratil muntaha, mbele za sidratil muntaha, inda sidratil muntaha, mbele za sidratil muntaha, ndipo alipomuona ni sidratil muntaha. Indaha, mbele zake, mbele ya hiyo sidratil muntaha, jannatul ma'wa, kuna jannatul ma'wa. Inda sidratil muntaha, mbele za sidratul muntaha, yani ra'ahu inda sidra, alimuona kwenye ule mkunazi. Sidra manaki ni mkunazi. Sidra ni shajaratu maarufa, mti unaofahamika fil ardhi. Lakini mti huu ulioko katika mbingu, huko mbinguni, huko juu, mbingu ya saba, sifa yake si kama mkunazi huu tunaojua sisi duniani. Imesifiwa kwamba nabquha kalqilali, faidha nabquha kalqilali, zile kunazi zake ni kama viriba. Sinasemwa kulla ni moja, ndio ile kaitwa kullatani, zikiwa nyingi tu kilali, viriba vya kuhifadhia maji, kunazi kubwa kalqilali. Wa idha nabquha kalqilali, zile kunazi zake ni kama viriba. Wa awraquha kaadhani alfiala, na majani yake, yake majani ya mkunazi ni vidogo vidogo. Sasa mkunazi huo majani yake yalivyo ni kama masikio ya tembo. Walhadithu inda Muslim, Hadithi inaelezea habari hiyo, ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake kitabu al-Iman babu al-Isra bi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi nambari 162 kwenye kitabu al-Iman, mwanzo katika sahihi Muslim, hadithi ya 162. Kwa ni mti mkubwa na umeitwa Sidratul Muntaha. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anaelezea, asema li'annahu yantahi ilayha kullu sa'idin min al-ard, kwa sababu katika mti huo yanakoma yote yano kila lenye kupanda kutoka ardhini, mambo yote yanonyanyuliwa kutoka katika ardhi, min al-a'mali wal arwa, kila kitu kinachopanda kutoka ardhini kitaishia hapo, ndio mwisho wake. Dumaka tu al-muntaha li'annahu yantahi ilayha kullu sa'idin min al-ard وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل. لكن كما هapo kila chenye kushuka kutoka juu kwa Allah azza wa jalla. Pia katika hili kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi hii ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kitabul iman babu fi dhikri sidratil muntaha, kitabul iman babu fi dhikri sidratil muntaha, hadithi namba 173 katika sahih Muslim. Kwa hiyo ni muntaha at-tarafain, ndio makomeleo ya ncha mbili. At-taraf al-awwal ma yas'ad min al-ard ila as-samaa, ncha ya kwanza ni yale ambayo yanapanda kutoka ardhini kwenda juu. Yantahi inda hadhihi sidra, yote yanafikia hapo kwenye hiyo sidra, yanakoma hapo. وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي عند هذه السدرة. نيالي لو شوك كتوك وراء الرب تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى أنا كميها عندها جنة المأوى. عندها جنة المأوى. بلزاك هنا جنة المأوى. بيبو ينيتوا المأوى يكهابو كتكه سدرة المنتهى. Simekuja hadithi kuelezea Sidratul Muntaha, kivuli chake, kuna mito inachimbuka hapo, kuna mito miwili ya peponi na mito miwili ya ardhini inachimbukia hapo, An-Nil wal Furat, inachimbuka kwenye Sidratul Muntaha, ndio chemchemu yake. Kwa hiyo akili yako itawezekana vipi sasa iko juu na Nil tunaona iko hapa ardhini, Furat tunaona iko ardhini? Naam, iko hivyo, akili inaweza isikubali, lakini ndio hivyo. Lakini kuna mito miwili nayo ya peponi inachimbuka kutoka kwenye sehemu hiyo, kwenye Sidratul Muntaha. Haya, indaha jannatul ma'wa, mbele zake kuna jannatul ma'wa, kwa sababu pepo ziko fauka samaa sabia, iko juu mbingu ya saba huko, kwa sababu ikiwa Sidratul Muntaha iko fauka as-samaa as-sabi'a, basi na pepo kama ikiwa iko mbele zake hapo, bila shaka itakuwa iko huko juu zaidi. Na pepo iliyokuwa juu zaidi, a'laha wa awsatuha, ni firdaus, iliyokuwa juu zaidi kuliko pepo zote na iliyokuwa bora zaidi ni pepo ya firdaus. Ja'ala Allahu min ahliha, Allah tabaraka wa ta'ala tujalie kwa katika watu wake, kwa sababu juu ya al-firdausi fawqaha arshur rahman, juu yake ndio kuna arshur rahman azza wa jalla. Haya, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, pindi ulipofunika huo mkunazi kile ulichokifunika, yani shay'un adhim. إذ يغشى السدرة ما يغشى, pindi ulipofunika huo mkunazi kile ulichokifunika. إذ يغشى السدرة, pindi ulipofunika huo mkunazi, kwa sababu al pale asidra, al fi mithli hadhi ibara tusamma inda an-nahawiyyin al lil'ahd adh-dhikri, alhii inakuwa ni ahdi dhikri kwa watu wanahu. Ma yaghsha, kile ulichokifunika, yani pia hapa amefanya ibham, abhama Allahu azza wa jalla litafkhimi wa ta'zim, kwa ajili kukikuza kitu kwamba ghashiyaha shay'un adhim, mkunazi ukafunikwa na kitu kikubwa kwa amri ya Allah tabaraka wa ta'ala, ukawa umefunikwa na uzuri ma la yastati'u ahadun an yasifaha, kwa kiwango ambacho hawezi mtu yoyote kuelezea. Ulimkunazi ukabadilika ukafunikwa na hali nzuri kabisa wakati huo. Ma zagha albasaru wama tagha, ma zagha albasaru wama tagha, halikupotoka jicho wala halikuvuka mpaka, halikupotoka jicho wala halikuvuka mpaka. Ma zagha albasaru, yani man harafa yamina wala shimala, jicho halikupotoka likenda kulia wala kushoto, likolimetazama kwenye mkunazi. Wama tagha ay ma tajawaza amama, halikuvuka mbele yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa katika kamalul adab fi hadha almaqam alazim, katika ukamilifu wa adab katika sehemu hii tukufu. Lam yaltafit yaminan wala shimalan walam yuqaddim basarahu akthara mimma udhina lahu fihi, hakutaka kuangalia kulia wala kuangalia kushoto, wala hakulipeleka jicho lake mbele zaidi ya pale aliporuhusiwa. Na hii ni katika kamalul adab. Hivi ndivyo inavyotakiwa mtu awe. Unaweza kufika nyumbani kwa watu ukaanza kuchungulia chini ya mvungu, mara angalia juu, mara angalia. Hii ni suul adab, tukuangalia huku mara umefunua pale. La, shambua karibu wakaa, sianza kuangalia vipembeni kuna nini, chini ya mvungu kuna kitu gani. Laysa min kamali al-adab, laysa min al-adab bal min su'il adab. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu ina mambo mengi ya ajabu, lakini yeye ma zagha al-basar wa ma tagha, alikupondoka jicho kwa maana hakutaka kuangalia yaminan wala shimalan wala tajawaza al-hadd alladhi udhina lahu fihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ma zagha al-basar wa ma tagha, halikupotoka jicho wala halikupituka mpaka, halikuvuka mpaka. Kisha anasema laqad raa min ayati rabbihi al-kubra, kwa hakika Muhammad ameona ishara nyingi za Mola wake zilizokubwa. Walaqad raa, na kwa hakika ameona Muhammad, na hakika Muhammad ameona min ayati rabbihi, ishara za Mola wake al-kubra zilizokubwa, ishara kubwa kubwa ameona. Itakuwa al-kubra ni mafuul thani. Laqad raa min ayati rabbihi, na pia vile vile zikawa al-kubra ni sifa ya aya. Sheikh Ibn Uthaymeen ameeleza hapo kusema qila innahu maf'ulun thani li raa, imesemwa kwamba hiyo ni mafuuli wa pili wa raa, ay laqad raa min ayati rabbihi, na hakika aliona katika aya za Mola wake. Jari na majruri fi mahali nasbi, al-kubra ameona mambo makubwa, yani katika aya Mola wake ameona mambo makubwa. Na imesemwa inna al-kubra sifatun li aya li ayatihi, kubra hapo ni sifa ya ayat ya ayatihi, wal maana annahu raa min ayati llahi al-kabira, kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona aya za Mola wake kubwa. Wa thani asahhu wa aqrab, na hili la pili ndilo liko sahihi zaidi na ndilo liko karibu zaidi kwa maana, yani raa min al-ayati al-kubra ma raa, ameziona zile ayati kubwa.